اونه کی توبه استغفر الله داس حالت دی نو تمنی نه پیرا تمنی چ پرداشته تمنی چ زینا ناروا دی او تمنی چ لاس ورللو قتل ناروا دی او دا ټول کارونه کی دا ټول کی ټول زما کلیوال راغلی دل تنی دی او پیر یاد دا غلط لیو صرف اوس جابر پاشا دب به ورکو وزا بار مورید بم تلاس ما سو لگاو سوی پکی تا با گوڑا یاوڑی پا پورتا بای خیوری پا شا بای یو خیوری چرالا مای سنگ دی ای چه چی دیولی دا حقایق دی مای نی خبر قضر احمان چی غشو ولم خطا نزی پرا بغداد کی می کامل کامل پیران شده دا خمالی دلی کتری دی کنا ما تا اندازه دا چی دا چی کی گی او آقا لوی پیرو لوی پیر پا دی علاقه کی لوی پیر یادی دا اسم دا آقا مرکز چی دا اسم باد دی دلی وانو پیر پنون باندی ادا لسونه بی پی اوه حجر اسود بانی بی مسا اکر حجر اسود بی مسا که ادا سواب پنیت بانی سبحان الله یا خدای سکیگی خلق رون دی رون بلکل رون دی اچی سوکو تا وی ویده ده زن نوی نو تلاش روکشیه جتی وینی کنه جتی وینی بیا خلقو لبی غوخی وار کولی زمونگ کلیوار لی اسی و بطر روی تاو دی ایشی دلی و بل انگار کی اگر دا خو منگا نوت کو مالگی و بودی منگا دیل را را ساری خو نیم ساسو خواد که خورای که نخورای وی کابرگامیانو سم شای کن تندر بز باندی لگی وی سم دمیو سم دمیو ایس چلوم نیشتی پیر را غلی ویزه ساسو نیکه زیارت جوڑم خلکو توی وی جوڑوائی نو نیتی نو کنه خوی جوڑوائی نو ما زم غلی شم ما پریده چی دیشو اون رای کنه داشته اون رای نو بیا با نور گورو نو اغشته اون میون نرلو ما داشته با اون رای نو ختم بشی نو جوڑو لطا بیا سو لسکوله نشی جزا جواندیم خواقا پیره را نغللا پوش و لیوانه سو بازارو آلتا کی دست که با کلا کلا که ناس چه خلکو یه تو جوڑو بینا تا سو با جوڑو زبا تناس اونو یه تو با چه کار که است از سو بازارو توی یه زبا تاست اجازه وکم دی با تاست سنوی نو سو بازارو ما تا اجازه کرلا اغه به ته سنوي اما ته اجازه وکړه دوی جونړی سره پوه شو چې دا گیرخړلې زوبادارې داسې د نور به لاسنګي دا زینې چې چرته سین ته یو غورځي یو پاسې وې زنه زم ما ملنګ صاحب زمو چا دل راول ډو ډو دې نه خورم بس په بوراق باندې سور شو په مخه کاو په بوراق سور ګرځیده ملنګانو منجله جوړ کړې هغه به دې توا چوله په سر به شو نو دا دغه په بوراق سور شو په مخه کاو لار ای زیارت جوړم مې زبر جون دیم ته زما کلی زیارت جوړه هغه هغه دې جوړو چې ستا په کې ته څوک چلی و منی کنه نو دا کو برونه او شین کو نه دی پیرانو کې پراته دي نیکان خلق په کې تشته خو ډیر کم دی ډیر کم دی هغه دې دین رڼاګان دي ول کو فرق وای لو یذلونکم ما یذلون الا انفسهم یو ظلم په سیدان نه نواتر علی او صدقه مرید دی او سیدان دی مې ولی را لې وی بابا جی دیر آلی گل لیا منگی را لی گیر را وستیو چه تاسو دوتا وی ما استاو دو بابا جیو منم کستا دی نیکو منم دارا تا وی ویزا نپیگم پا خبر ما استا نیکوی لی چه جو قبر روان کا اللہ تدعا قبرن مشرفن اللہ سوائی تا استو استا دی نیکو منم او کددی لیوانو دی پیرو منم غلی شو ما روی ہے کنا خبر ویزا ما دی نیکا غا غوردن ما چه غوردن تپک مخبورات لی دسرا تسنگ را غلی چه توی زیارت جوڑم مال چلے زما لاس کی بنگڑی یا زنا چارم دینے شم جوڑو لے زے پخپل ول نہ جوڑم کی دارا واوی سیدانی را اوس جو ما سب بلا خود چر گو غول یای ہر شہر کی شے سپینو شے تورو شے پونو مانی سیدان خپل دینم بدنام کو خپل لیکم بدنام کو بے بینے تو نہ کول اے زما ما پخو کل ل دق سی زو خپل نو خون بابا نیولم چیز بار بند ما پٹکا ما ما دخ پینو ول نسی نسیا زبر بند ما پٹکا تا پس آقا غرون تا لیوگانو تا درزی از اخپین دینیسی اما تا دل تاسی نوی چی سوی بربندی ماما پتکا خدا یا دی غر کا لاد پا مخبانی روز تا ترازی روز تا جوشن مولو کلمی رخ کلی دی با جوری گینا زد جوانده ما آقا مردار شده ای مولو کلمی رخ کلی الله الله ندا رواني د پیر نقصان سرګن کا نقصان سرګن کلمتا کفرون بیا آیات الله وانتم تشهدون اې د کتاب خواندان دا مرض په يهودو کې مو دا مرض په عیسایانو کې مني تلبيس الحق بالباطل تحریف کول خبر اول راول بدلول را بدلول په بل طرف کولی ولی گڑوائی صحیح غلط سرا نہ روا روای گاڑی رکھوائی سنت و بیدت والی گاڑی رکھوائی شرک و کفر والی خلط کوائی امتیاز ہم دن فرق کرے ختم کرے دے سنت کیوں ثواب دی دیکار کیوں ثواب دی لمت البی سندرا قبل باطل والی گاڑی سنت والی گاڑی بدعت سنت نہ مصطفیٰ سرا مخبل گئے سبا محشر کی مصطفیٰ سرا والی گڑائی سنت بدعت ولی ہو گئی تو پیغمبر السلام د شفاعت امیدوار رہی اخو بخیرے کے سوقن سوقن لمن بدل دینی تباہ کا اللہ تباہ چزما دین بدل کر زما قانون پریخ ہے مبتدی تب دغ کی خیری کئی مشرق تب کئی اچھے ٹول قرآن شاہ تکڑے دے غردول اغو تب سوئی وی بچی دا خوڑیر خلق دے سیب دا خلق دے سوقن سوقن لمن بدل دینی اللہ دا پاکستانیان ٹول تباہ کا زما کتاب پریخ ہے چتارا کرے کم قانون اگر پر خلا دا ٹول پاکستان ٹول دوزخت ور دا سوقان سوقان روز د قیامت غضب د پیغمبر السلام خیری خلاف بوشی تم دق بگی کتاب میں پر خو اتخذوا هذا القران مهجورا کتاب چ کم تارا کر اللہ کتاب دی خلقو بیکار گنل اور اس تو کڑے پر خود لوی سوقان سوقان لمن بدل دینی قانون بدل کرے اول تاسو گڑوڑ کوی ولی پٹھوائے تاس واق پورا خبرا اللہ چی پوئے گئے چی دانا روا دی وقال طائفتن شپگم پلیتی عیب ازائیفان ناتوانا بی علم سر خبرا گڑا وڑا کول اپا خپلا باندی راڑول مکی دا تو ہم ویلی یوڑا کتاب والا ہونا ایمان راڑے پاگا قانون پاگا کتاب پاگا دین چرا لگل شیر ایمان والا ہوتا وجہ النہار پاول شپی درو دی وجہ الشی اولو وجہ النہار اولو وکفرو آخرو انکار کوئی پرستانے کی درو دی دا پارا دی چدا نورم واپس چی انجیوز دا کرو نکی جرگاو شورا مولیان راغون شو او دا دول استنا غٹ غٹ مولیان دی یهودیانو راغون شو اسلام خوریگی سه طریقه نشو بار پا بار نکی پکیتا ننواتل غاری چه پکیتا دن نشو نلبا کی دی تیگی دا دن نکولو دا تدبیرو کو کسان مرتب کرلو دا شپک تا نکسان یا دوایا تلور دا بسار زی اوی بچه منگا مسلمانان شو دا غراضی دعوات و تبلیغ خود چلی گی کنا نو خلق برازی نور مسلمانی گی زالوم دی نورم رازی رازی رازی رازی ما خام شو نو بیا با تو بح تو بح تو بح خدا سناروا دی من خوبی که دا سم دین دی منگا پیمان راور غوص منگ تا پتا ولگه که دا خو خالی سوابی توب دی ادا پیغمبرانو بیاده بیاده صلحاو بیاده بیاده دیوبندیت نه انکار او د سامان انکار او د کرامتونو نه انکار دی او جسدی او انصوری او دنیاوی نه منی توبه خدا توبه زمونږ غوته نه توبه ده چې په ډاګه تاسو تینو واپس کیږئ دا چې نوی مسلمان شي دی غوبو چې او دا خبره رښتیا ده دا خو مولیان دي کنه ګوره دومره انصافیان او خو خلکو چې راغی ایمان راوړ خو مونږ پی نه پیګو دو ته پکې ته نقصان معلوم شو دوی چې واپس کیږي دا شی رښتیا ده نقصان دی نو دا نو مسلمین به واپس دا بزن سر بوزو و دی طریقه بانی با دو کی نقصان پیدا شی واپس سوکتلی نده چی اوزال ایمانی را ورلی بیا واپس شی نده خود دو خپل کوششو کو اما دینی تطلر اطلر شروع کرو سکسانو اراز به وخکاو پا غرر یا پس بای پو بلا بیاوی دا دین خنه دی منگ تب گیتا پتاو لگی دلکنه دا تورات بیزیتی کئی دا موسی علیه السلام کئی دا عیسی علیه السلام بیدبی کئی دا بل کئی دا بل کئی بس خوی خالص واحد اولا شریک له ما و منه ده ده مطلب داره نور هر چوی خلاف کی او خدا دید خبلا خبره کی لا تومینو الا لمن تبی دینکم ده خبره به کولا وقال طائفتم من اهل الكتاب اوز کی دا کنه که انجوز والا دا که کنه زیو سره شای اوه دا استاز خبره سیده پت پکی تا کار کوا بیا چی راو دی نکی دی شیزان سره دا کورا درخو جینه یوم راو باسی زن سر و دا کور نبل چوک تور سر امرا والی خواتین خوبارا والی کن خاتون یا بزن سر مولیان و طالبانو که چوک مرگره پیدا که وکفرو آخرا انکارو که تینا پروستنی واندی لعلهم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم دا وم نقصان آغی که پلیتی دی منسوخ دین وصیت کول تورات خو منسوخ شو انجیل پا قرآن منسوخ شو وی دا منه دا اللہ نیدی را لی گلی دا منه اول کی میولی چی سایانو وی زمان دا کتاب ستای نستاسو کتاب کشی دا زمان پیغمبر کامل دین را ورلی نو سنگ با منسوخ شی خلق تو تلقین او تعلیم داغے کو یا اللہ سخت خطرناک خبر دا زنو کسانو د مولا د لاس نه قران اغسته قران دا لری ک مونږ ته دی تعلیم مکو مونږ ته څه تعلیم مکو مونږ ته فضائل اعمال تعلیم مکو فضائل اعمال مونږ دوا لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم ودا دروغ وی د مولیانو جماعت راغله ما دا شی نه دشی مولا وسم شه د عبدالجبار مولوی سره مدرسه کې مدرس دی عبدالرحمن نمیده غالبن عبدالرحمن دی کابل دنګ مولا سره مدرسه د گبری اغا وی زما دلا سے قران غستے پد خپل جماعت کی شریکو وی زما دلا سے قران غستے ایمولی سے دامو فضل اعمال و ما فضل اعمال تاسو وای زای قران دی پر لا دا دیر پکی خدی خوب کی دیر دی خدا دا نہ خو کر دے د دی نہ خو پوجبان خو بدنامش و ادھر ټول دا شانتی دی گند قران نمون کر دین انکار کی لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم وی به وصیت دا کو ممنه خبره اعتماد ان کے اعتبار ان کے ایمان ان کا راوڑا یعنی یقین ان کا پخبر دے چا اللہ علمان لیکن پخبر دا چا اعتبار کوئے طبیعات اینکم چستا سو بخون باندی روانی وخی لگولے پا دین دا اللہ کی وخی لگولے تا سو وخ لگولے ندے لگولے وخ بلا گوائے نو البستا سو خبر منی لکی گی چو وخی ندے لگولے قرآن و تبیاناو کا وگو تک دی امین چا چو وخ لگولے دا غمان ارمان دے وی ارمان دے ما تیوی ای پیو لوه مجمع کتاب بیان کرده دیر خبه این پا لوه مجمع می قسم میده کستا اغا مجمع زلالم دستی تا چیوائی کنه پا داغ طریقه زلالم توی چی دا پریده اغل تا که بیانو که زم دا با کم اغا سر کم که می پریدین اغیر تیمینه پیدوی تا وقت نیده گوله منگه اورا که سوی تیمینه تو که دو جمعی روز دا دا مولار اغل بیان بو که وقی لگول لگه بیان ویغیو چی وقت اندلو گولن من خود تا دل تا ماویلو چی حالا که ما وقت ندلو گولی اگو پو وقت ندلو گولنو پریز زده تا تا دل تا مانو میری ویزد تا خبرم چی دادا سناکارا سره ده اما خبر باش نور بوم خبر شی لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم لیکن چستاسو بود یهود دا وصیت کرو عیسیانو با دا وصیت کرو بی دا خپل دلی دا مولانا دا بل مولا خبری تا وکی ندی اگو تا رو وکی ندی اللہ اللہ قل ان الہدا ہدا اللہ یو خون ادا لا تؤمنو یقین مکو پا خبر دی چالے کندا چا چستا سو دین تابی ساسو منون کی یو مانا دوی ما لا تؤمنو مانا لا تقرو یقینو نکے اقرارو نکے درشتینوالی دی چا دا پیغمبر دی پیغمبر الا لمن تبع دينكم لكن اچا تتابع قرار کو چتابع دستا سو دي من خپل میت کی اوبر سره کوی چې دا سره په حق دین وای خپل میت کی خپل مجلس کی دا غین نقصان نه جوړي خو دا بل چا په مخ کې دی نو هغه مخ ته خوره کی اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم سوره بقره کې لوسی کنه يهودم داوي عيسانم داوي اقرار انہ کہ پرشتین والد چا اقرار انہ کہ دا علم دے عالم لیکن دا چا پمخ کی طبیعہ دینکم چستا سو قانون تاوی لام پخپل مانا بائندے اللہ علمان لیکن آغا چاہتا نو آغا خبر با پدے پادشی اول مانا بائندے لام نشتے مانا کی مانا صدا لا تؤمنو اللہ من طبیعہ دینکم یقین انہ کہ او ممانے لیکن دا چاہو مانے چستا سو دین تاوی داری قانون یو خبر ادا ہو دویم خبر ادا ہو ان یو تا حدم مثل ما اوتی توم کلام کی تقسیم دے دوار دوار زیو دے کوم یو وصیت پیدا کرو دویم پیدا خولا ان یو تا حدم اے ور بکرشی چالا از یو چالا مثل ما اوتی توم درجہ داغی چی تاسور در کشی دا ستاسو والی درجہ دا بل چاشتی پیغمبران و اولادی دنیکان و اولادی کتاب پتاسو کرا غلی دین ستاسو مخ کرے دے نو تاسو دبل خبر ته ولغه کیدای دا چا خبر ته وکی چې تاسو د درجی خوئی کنه که تاسو نو غوړنی خو تاسو درجی نو تاسو درجه چا څخه ده تاسو مقام چا څخه ده تاسو ته وایي دې بلتا دو خبرې فلی ان یو تا حد مسلمه اوتی تم یا تاسو یقین کوی چې دوه بات جګړو کې تاسو سره دلیل نه بو وي تاسو سره الله څخه ده الله په مخ کې تاسو سره دلیل نه وي تاسو به پړکی تاسو داخله دي د دې درجی دي تاسو مقام ته نشی رسې نو مې منای دو خبرې دی یو د بل ملا مو منا دویمه خبره ستاسو درجه او ستاسو مقام بل چا څه خشته نه تاسو الله غوره پیدا کړی غوره یی ولی دو بلغی تا وگی دی دوارو جواب که نو پا دو طریقو باندی که دا اولی خبر جواب قل ان الهدى هدى الله تاس چوه دا بزم مانا دروغ و یقینا حق خو هدى الله خوند الله دا دا بل چی منو ستا منو نو ادا هدایت تی نو دا بل ممانا نو دا خدا هم چی هدایت دا اللہ رب العالمین دا طرف دی کاغرا تا دیخی نو دا منم کاغرا تا تاو خونو ستا منم نو نو تارا تا نو خوص را تا دا بل خی نو تو دا ممانا ان الهدى هدى الله دا سوره بقره کوم تفسیر لوسی کنا ان هدى الله هو الهدى امتقس کی ویلو ان هدى الله هو الهدى سوره بقره ایت نمبر 120 کی لوسی ان هدى الله هو الهدى دلتم وی یقینا حق هدى الله قون الله دا خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم بیا دا طریق شرح محمد رسول الله کریم بهتر طریقه ما غدا پغیب ستللی دا دې دی خبره جواب کو چې د بل ممنه او هدایت بل زمشتي دویمه خبره دا چې تاسو له درجه الله درکړه د بل چا څخه نشته تاسو سره د قیامت کې په سلام نشو کوله د دې رات کوي قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ويا غراوي غراواله پلاس دا الله کې ورکی چاره چکو شي نو دی امت له ورک تاسو پر الله دې رحمت کیږي اون کې ډیر خو په بنیتونو باندې چې تاسو دا څوکړو کچری دی یہودو عیسائیر دوارا کلامونی یوزے کرے اور ردی پا یوزے کولے نا احتمال دے و چدا دی روس کی قدر رد دے دا مخکانے ندے نا تقسیم و قدی تا توزیع ہوئی لکہ دا خسم کلام کی مثلا دری خبری دی نا کدر دری وار مجموعہ جواب کائی نا اگر دمرا اقوا ندے اگر دمرا دا پویدے ندے چدا تحلیل کی تحلیل ستا دی اگر خبری مطلب دا دری تکی دی دا دری خبری دی دا دا دا ابو او دا مطلب دی خدا دی مطلب دی دا اولا پا گتو اولا دا بلا اولا دا بلا اولا دی والا می دل او غلو لیکن بل دا سخت شیش دی بل بس نی نو امیان با پی پوشی که دی نمانی خو امیان با پوشی دا مطلب داو دا خبری کری دی او دا غی دارد دی دارد دی دارد دی خبر اخلاس که این نهو دا اللہ اولو دا یوتی همین یشا اللہ واسرون علیم خاص کہ اللہ پہ مہربان اخبری بین داتا سوایت یو سل پنزستم سورت بقرہ کیا لے دے ما یود اللذین کفروا من آل الکتاب ولل مشرکین نمشرکان غاری ندو چتا سبت تخیر ضرور سی تخیر من خیر واللہ اختص برحمتی من یشا اللہ کی پہ کولو مہربانی چوک چوکوڑی کول آیت نمبر 105 کی تیر شویدی برحمتی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خوند مہربانی لوی من اہل الكتاب اتم پلیتی خیانت نقصان ستا پیر سوگ دے خائن پیسے سخا کے دا بے دل ندر کئی پہلا والا دن آخلی دے عزت بیزتی دی کئی عصمت دل لوٹی دغ ستا پیر دے چہ دے کتاب والا ہونا توک چہ پی اعتماد کے مانا تو خچے دے دیر مال یو ادی ہی الیک نو در کئی دلا نیکان پکشتے ٹول بد ندی او زنی دی تینا آسو کتو سغط پید بارو کی تا امن ہو امانتی کی بی دینارن دیوی روپای دیوی اشرا پای نو نجر کئی دلا دیر خو خود نظر کئی چی دینارو خاکی دنو می نظر کئی لیکن چیئے تو امیشہ پولار پا دباری امیشہ مولا سے پیر سے زماغ پیسی یری نکی چرتا تس بی فکر وانی دسی نو چی اغد نیری شی تا سینی چی چرتا ہو لگا زماغ ورے پا کار دی ار وقت تا زوتے لے ابو چی پتا شرم وقتی بزرگ وقت سی روپای تیزا بلے کیرا تیرا دیرا تا پریدی نو اکر تلر بر کوم نو شرمی می الا ما دم تا علی قائمہ تا تینا غلی شوی ایو چی روپای میرا سشی سدی زمان روپای لہی موردار روپای میرا تا سق روپای دا کمرا اللہ خوکستا قرض پکاوری مالا قرض رکو بس پتاک پتا بیرا واری الا ما دم تا علی قائمان خیانت تے پکیتا نو چی دنیا کی خیانت کی دین کی بنا کئی ولی دا کئی دا پا سبب دے چوائی دو پا خلی وی نسلی عقیده دا دا قالو دزر نوائی عقیده دا دا چی دو بے گٹی نو منگ بے سٹو عوام کالن عام دی وی نو دو بے گٹی منگ بے سٹو منگ ملیان نی وی دنیا کار منگ کولی شن تالیس چی لی رسول دی ماتی کخپی دی ماتی دی دنیا کار نشو کولی دبل مرداری تا مناسی دبل نبی اخلی ار شید بارا دے وی دو نشی پا منگوانی پا ماغستلو دو مال دری امیانو کی تا قسم ملامتا سبیل ملامتیا فی اخذ اموال العربی سبیل دو پا معلوم آغستو کی جامعانو معلوم آغستو کی خیر پا تاویز چی واخلا پا دمتی نو واخلا ای کلو که لنو میگی داغی پیسی چیو مخلا اکا وقی دل بانگو اللہ اکبر اللہ اکبر داغی پیسی مخلا داوی دو منگا چی چلو کس منگ با چی خرو یعنی زما روزی اللہ دا مقرر کرده زبا پا دی بانی خرم اما زوری با طول دیا کئی و یقولون علی اللہ الکذب و ایدو پا اللہ بانی دروغ اپویگی جدا دروغ دی ولی نا من اوفا بی آدی چاچی پروکل آدی ہو جارید فا ان اللہ حب المتقین اللہ زان بچکون کی فسا خواہی چی اخلی بی آدی اللہ فلوز اللہ بانی لوز ما طول دیہودم ذکر کریو ينقضون عهد الله دلتهم ذكر كه وامانهم قسمون معمولي وز دغدي چنيشته برخدا الله پاخرت كي خبري بونه كي سر الله نه بو تغوري په يوم القيامه ولا يزكيهم مجرمان بده گناون نه پاک شنو جنه جنت ولا شي دو لا يزكيهم نه پاکي الله از دو پر عذاب عليم نه هم پليتي تحريف چكم مليانو کاو يهود بي دين علماء اگر تحریف بیدین پیرانم کئی خود دوار و طریقه جدا جدا با اگر پا که دست دمولیانو تکی پکی را دن نکی در جو اصیر پخبر پیره لگی ما تا کشب دست شده ما پخبر اولی در پخوب گیو ما تا آوازو شده غیبو دا خبر دا تا چوید دی مطلب دا نده منگو پخبر استر گولی دل دیوی خبر نیتا لا خلاق لهم لا شیدون ایولو ایدلک دجلوون آل سنتهم بالکتاب چتاوی جب اخپلی پلک دا اللہ وانی ما کتبوه بی ایدیهم اخپل لکلی بانی جب اتاوی تبوی چی دا چرتا دی تورات شریف بوی یا انجیل زبور و یا قرآن وی قرآن نیغ پی زیزان روڑی یا ذل رالمی مولا را غلی و غیو چی دری دو آگانی پا سنتو پسشتی از قرآن شریف آیاتی اللوس اوی چی دا غلی آیات نمائی سا آیات وی خبر نمائی دا بولی فذکر اللہ فذکر ادعو اللہ مخلصین اللہ الدین او دا شان دا یا دا قیو آیات الوستیو دیکھ خما بینی شو چھے پجامع بانی دا مقتدی دا امام پا میراب کی بانی سی کڑک پہ مقتدیان بستی سنت پسی بیدا بکشتی پی خو سر دا سی بین الون آرسنتهم بالکتاب دا کتاب پا خفلو ویلو باری جو بجتاوی راتاوی چھے خلق کونی چی دا دے دا اسمانی کتاب خبر کئی دا یلون آل سنتون بل کتاب پا خبل کتاب بانی جبا دا غی کتاب پا آواز بانی ویل تحریف دے دا غی کتاب چی دا غی خلاف کئی کنا دا ہوئی کنا نو چو اسی چوکوی ناغا بچائی آوازو ماغی طریقہ ماغی دا صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و شاکرین داشتے قرآن کی منزل من اللہ دے نو تاستر تقاری مندل لے چاہ غی قرآن آخر ترسول بیجا ٹکی پریخی ایلون ارسرتهم بالکتاب نو دیم پاک وادن پاک طریقه بانی پاک اخفا غنا جار اور ترکا گاریس ترکا گا دا گوٹونا بوٹونا طول پا دیتو کی کم ردن نکی دامیانو نتا پوسو که قرآن دا کم دی پوری ولی اوی دا خیلی تکی جو دا قرآنو اگر پا دین دی پیر جا صدق اللہ و بگی دی مردار دا دن نرمندلی دی دا خو پا کتا نو صدق اللہ العظیم دا دی ویل بیدات تی ویزا لنورو ہوا بس ٹک دا وای دې په دې نور کلمې وای هو کوای نو روبې قرآن په आवाज باندې وای یلون ارسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب چې تاسو مونږ نه چې دا موږ قرآن سره وو ما هو من الكتاب ان دې دا قرآن نه دلیک دا الله نه دا خو پر دې لیک دې ته یو لوی یو قاری قرآن کړه دې کې به دې نه وای وای دا ټکی و سره ټل کړي او ورته چې خطا هغه ته مو یو صدق الله العظیم صدق رسول النبی الکریم اگر اوقاف دی دیو سر صدقہ صدقہ تاوت کی صدقہ ویلے بیا بکوانا صدقہ اللہ العظیم و صدقہ رسول العظیم اگر ہی دی پلی دی حق تا لیتا حصبوہ من الکتاب اوی قرطبی ویلی چی دا جائز دی توبہ خدا قرطبی ویلی چی سی پدی نخرو باندی وی یعنی تا تلاوتو که اگر که زال لوی صدق اللہ العظیم سبا دی بگینش دی او چی تا دستور که و قانون دی که پا اجتماعاتو که دام و خلق و مخی ویلی دی ویلی دی قرطبی که خدا جیش کنا رسول کریم شاہدین الکتاب الکتاب درے سے ذکر کرے درے والا پہ جدا معنی باندھے مطلب جدا دے راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی بل کتاب بما کتبوہ بی ایدیہم راغب وی سیوتی وی اتقان کی ادوین دلمان کتاب من منت تورا وما هو من الکتاب ندی اغدلک دا اللہ نا دویم کتاب جنس دی کتاب مراد دے امیتا چی پا کم انداز قرآن وی پاگ انداز سر و پسی نور سر ٹکی ٹال کنو آگا خوبا دا گنی کنا چی دا طول یو انداز قرآن دے فرق راولو چی دا خبر دا غدا دی تفسیر یا دی حدیث مطلب دا دی دا زویم دا شویم کنی شو برازی الفتح الربانی ما سخوا قرآن می خونو الفتح الربانی می خدا دا اقوال می لستو نروس تو ما ماما که دا بیرتواندی مرلی ما تی خورایی نو ماوی هم ویدالوی بخوانی است قرآن که اللہ پاک بینی دید آقا دی کتاب ذکر کرلی دا آقا نو میاغست دنو دا جلوی سنو ما قرآن که نو دا آقا ما دا آقا دی کتاب نوی وی ما باریک دا پا قرآن که را گلی لی تحصبو من الکتاب آقا جتا دی نو پوش دا ما خیتو بل کتاب خیتا آقا بل کتاب ندا خبر گی نو ماوی دی قرآن شده دا اتی داو کنو لی تحصبو من الکتاب پرده کتاب تا اللہ کتاب باش وایدو دادا اللہ طرف دی وی سرم دادا مطلب دے دیات ادا مطلب دے تفسیر کرا اولی نی دا اللہ طرف وی پا اللہ بانی درو اپویگی درو دی ما کان لی بشن لسی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ویلی جما را مدد کوای زما مور را مدد کوای دا اعتراد تا سور بقر کم لسیو کنا وی انبیاء یعقوب علیہ الصلاة والسلام ویلیو چی یہودیت مپریدائی دا شن دا فرانکی بزرگ ویلی دی عیسیانو عیسی علیہ الصلاۃ والسلام ویلو پس دو پانچ سکی دلون دا قبر نووت اصنا دی چی دی جینی تی ویلو مریم تا مریم بیا خلکو تا ہوئی چی عیسی علیہ السلام دا قبر نپاس چی از خدایو ما از استاسو پا گناہونی کی پانچ شیم تاسو چی سو گناہونی کرو تر قیامت آغا زما پا سر بانی دی از آغی عوض ما ورکره تاسو را حساب و کتاب نیش جسا کوای کوای ما را مدد کوای نیکان ولی بدن نموای دروغ پا انبیاء ولی وای دروغ پا اولیاء ولی وای دروغ پا نیکان ولی وای نسریا دروغ پا بندیان ولی وای پا اندو دی خو بنده دروغ پی ولی وای تا دروغ وای نروا کوای لی تحصبو ما کان لی بشر قرآن رد گی که دی نشی دی او بندنا چی ورکلو اللہ کتاب والحکمہ اپو عددین افیصلہ اور کردو اللہ پیغمبریم زعمو ان عیسیٰ کان یدعی الالہیتا ویعمر قومہو بی عبادتی کہ نور تفسیرون نمان جلالین خوب مانے کانا دا جلالین والی کلی غرائب القرآن لکھے جلالین لکھے زعمو ان عیسیٰ کان یدعی الالہیتا ویعمر قومہو بی عبادتی قوم تمی چمارا مدد کوئی ازالت خدای توب دا اداری کولا قرآن رد کی ما کان علی بشارین که دی نشیو دیو بندنا چلا کتاب ورکڑی سوحقن سوحقن لما بدل دینی دا پا کم کتاب کده مسلم کیو گورا نور و طول کشتے مسلم کیو گورا دا سی نور کیو گورا لما بدل دینی ما کان علی بشارین ان یوتی اللہ الکتاب والحکمون نبوا که دی نشی دیو بندنا چلا کتاب ورکڑی پوز دین ورکڑی پیغمبری ورکڑی چی بیاغ وی خلکو تا کونو عباد اللی شیطا سو زما بندیان ما تا فریادیان شی زمان غواری مارا مدد کوئی ما تا متازیو کوئی کونو عباد اللی شی بندیان زمان ولی نارواوی عیسی علیہ السلام سنگیوی دی لیکن اغب داوی ولیکن یقول لیکن وی با کونو ربانی نشیطا سو خکو انکی دا اللہ دین من انکی کونو ربانین کونو معلمین الخیر کونو ربانین کونو مصلحی الناس ربانی من یصلح الناس رب تا نسبت تے الف نون زائد رغی لکا رقبانی لحیانی شعرانی ویختور شعر والا نسبت کے شعرانی و جامور لحیانی و لحیان تا نسبت تے دا شانتا نور دا نسبتون دی نور ربانی رب طرف تا نسبت لیکن شیطا سو رب طرف تا منصوب ویزد اللہ غلامیم تا تم دا اللہ دا غلامیم تا بیداری دا غوکا زمسر تا اختیار نشی کون ربانیین علی سے وی ربانی چوک دے هم اللذین یغذون الناس بالحکمہ و یربونهم علیہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ تفسیر الکبیر پنو مانیو شای شویده دے حتلان دے غلی کی کون ربانیین وی علی سے وہ ربانی چاہتے ہوئے لے کی گی ری آغا عالم تے ہوئے لے کی گی چاہتے خلق و تربیت کے غذا اور کئی دے دین پوہ کول ويربونهم عليها. كونوا ربانيين، كونوا فقهاء علماء. پیغمبر خدا او دین زدا کو ان کی شای اپ دین زان پو کو ان کی شای سیتی الاتقان کی معنی کی الربان الذي يرب الناس ويصلح امورهم. ابن قتيبه وی غریب القران کی، ابن جریر وی بل تفسیر کی، ربان سوک دے ربانی ویا غا سوک دے چھ دخل کو تربیت کی اصلاح کی دا غدق آرا خبر ہے کیو تا خون کی چھ دا سمکا دا سمکا الربانی کامل العلم والعمل نزہت القلوب علوی الربانی الذي يرب الناس بشغار العلم قبل کباره. امام بخاری وی آغا سوک چھ خلق تا عقیدہ مختی خی عمل رسو کی صغار العلم عقیدہ سانا دا او کبار العلم موز د ټیکیز د کولو دا درس د کولو بیا د کته بریز د کولو لوی قصه ده په کده اگر عقیده او تمخیز ده یو رب الناس بصغار العلم قبل کبار. بخاری ز حق معنا کوي، مطلب وای حق علی من تعلم القران یکون فقیها. ابن کثیر خو نقل کړي ضروری دی پچا باندې چې قران از دک یعنی ټکی چې د قران مطلب زکی فقیه شي پوه شي په دین باندې. کون ربانین شای پی دن کی پی کتاب دا اللہ بانے کتاب دا اللہ زکائی او ربانی مانا سادت الناس و قادتهم فی امر دینهم و دنیاهم ربانیین و تعلیمکم ایاهم کتاب اللہ. ابن جری دا مانم ذکر کردہ شای تاسو ربانیین مانا دا خلق و مشارک ان کی پی دین کے پا معاملہ دا دین و دنیا زوارو کی اپا خودو تا دا کتاب دا اللہ بما کنتم تعلمون الكتاب ولی نشویر جماعت متعذیو کئی ولی بدا وی خلکو تا جدا اللہ کتاب ازدہ کئی علم پہو کئی عمال دا بو تو ولی وی پا سبب دادی یہ تاسو تعلمون الكتاب چی خواه یو بلتا کتاب دا اللہ کتاب دا اللہ کی مسئلہ توحید دا چا غلامی نشتے باب دیت دا چا ربیت نشتے دی نو قرآن با دنیا کی خود رکی گی بیا بملا سوک داوا که جیتا زما بند شکونو عباد اللی من دون اللہ نشکی دی دا مطلب شو. چھے شرک با دنیا کی اللہ ختمی کی چھے قرآن ویلے کی گی چھے قرآن کمزے کی نہیں ویلے کی پتش وازون رسیتیون بانے شرک نختمی گی. پیغمبر علیہ السلام ذکو ان الشیطان قد آئیسا ایوبا فی جزیرت العرب شیطان دا شیطان دا عبادتنا نومید شیده ولیکن فی التحریر فسادون با پرتکی نقصانون با جوڑی خود شیطان دا توحید ببارکی شیطان نومید چدلتا نشکیده شرک نشکیده دا اولی قرآن نزدو کنا بما كنتم تعلمون الكتاب فصواب دار تدرسون چه تاسوه خواهی او بلتا درستو الكتاب مانا تعلمتو درستو تعلمتو تاسوه کتاب زکاو چیز دکیگی علولو کیگی نو شرک بن نرازی نو سنگ بسوک پیدا شجمور راوڑه چه اغا بو یکونو عباد اللی دروغ موائی داغ مسئله تورات کیوم داغ مسئله انجیل کیوم با چه پا آغا بیانی که ویلی که گی نو شرک بنی عیسی علیه السلام انجیل بیانو تورات بیانو نو سنگا وی کونو عباد اللی من دون الله. اللہ نشو ویلی تاستا چونو سه فرشتی انبیاء پا خدای توب بانی اتاستا بوایی دو کفر دو کولو اکفر تا دو گذو پس تا غینا چشای مسلمانان نشو ویلی ویز اخذ الله احکام ما طول از دی پیغمبر نه انکار کول دعوی دعوی کنا چه پیغمبری تو خو عربو تا پیغمبری منگ تا نی قرآن رد کی دروغ وائے طول عالم تا دے پیغمبر دے طول عالم تا تستوم دے لوزی چا غستے دے یاد کا چا غستے واللہ لازم بیاونا خام خواہ چسا در کم دے کتاب لکلے حکمتینا پود دین بیاوم در شتاس تلے گلے میں بل پیغمبر دا شتاس زمانہ کی فی زمانکم تاسو زمانه کې پیغمبر راشي دا مزه کوي کنه چې پیغمبر ته خو پیغمبر ناراضي چې پیغمبر یې هغه ته بول پیغمبر راشي نه بیا راشي پیغمبر جا کوم معنا فی زمانکم تاسو د پیغمبرې په دور کې بول پیغمبر هم الله راولګ لکه د موسی علی السلام دور کې هارون هم پیغمبر کړو الله مصدق لما معکم هغه تصدیق کوم کې دا چې تاسو صغری هغه احکام بیانی نوی پکې ته نه جوړی نو دامتنا عهد غسته و امر کرده تا لطؤمن النبی خام خواست تا سوگن پا اللہ ایمان برا روی پی امدت پی کوای ایمان با پی روی سمانا چاو دی پیغمبر دی دا اللہ دا طرف مقرر دی مدد با سکوای مدد پیدا کوای چی دا اقا بیان تا با کینی خلقو تا بوم دعوت ور کش دا بیان تا که دا خبر آره حق وی گواره زان پی پوا کوای کہ دیو پیغمبر زمانے کے بول پیغمبر راگا نو خوب تضاد نہ جوڑے کنا نو چی تضاد نہ جوڑے ماغ خبر دوتی نو تو ویا کنا دے چی سوی حق ہوئی خلقو دا دے چی سوی دق خبر ما ویرد رازے چی دا امانای دیتا تیار شای دا بو تخونہ کئی پیغمبرانو تخوا مرو چی خاتم النبیین باری بیمان راوڑای اب پیغمبرانو تا مرو چی دا بل تایید بکوا ولی تن سورن نا مولیان کئی دا چا تایید زن تا چی مولا ویرد تایید کی او بخلاف کئی تا سنگ دا موجومات کی بیان کئی زمانی تا پوس نرکڑے خلق بدن تا ری خلق بدن لیری کئی دا بنو چی را شکینه اتا خبر آورای دین آورای سارو پا شریک باندی دا خبر سی دا رازه چی دا عملی کو دیتن تیاری زمان زال لوی تاونی دکی دی خمبی دکی دی توزه که تبلیغی بیان کیوم جوڑ که مروز پاس آی دین کیوزه سکار بزده که چه سوچ پکر و پیدا شو مولا ناسو یه تیک دکنا چه سری خپل خمبی دکی نو تو سسا آی چه مای چه خپل دکی نو آقا چا کر چنی اغلا ورکی کنا نو کستا خمبی دکی دی مولا سی خوب بلا ورکول واری بلتا ما بومی وخو لگوای او سمیم وخو لگوای خود داسی نده چه وخو لگوان قرآن پیدا قرآن نو پیدا وخو لگوا قرآن دیزده ده قرآن و خواه خلکو تا ده خپل جماعت مرگرو تایو خواه که قنا قرآن ازده که چر ترسی ده قرآن عالم شده نو داغنه سبق ازده که آیتین ازده که او وخو لگوا دا وقت دیده کامیابه ده نه چه وخ لگای قرآن تشا کرده نو تا فیدا داسی دان کلی مصدق لما معکم لتؤمنوا النبی ایمان به پرار مدد بکره قال اقرار تم الله و تاسو مند اقرار کوي قبول کو تاسو به باره درون پوج بوج دما اسر درنه ذمہواری د بل خبر منل درنه ذمہواری دا بل طرف ته دعوت ور کول درون کار ده نفس نه برداشت کوي او چې زما طرف ته دعوت و خلق مال راتله لا تؤمنوا النبی ولا تنصرونا دا در ربانیینو کا در ربانی عالم اغه وی چې حق ویلې شي اگر که زما د دشمن په خولې حق خبر دی ویلې شي اگر که زما د عزیز تربور په خولې حق خبر دی ویلې شي که د بل عالم په خوله باندې خو چې د حق دنیا ته سرګن شي الله د حق وایو کی دنیا کې وزلا یا الله یا الله د قران او سنت خودون کی مراکز دی دین مرکزونه که الله تر قیامت پورې الله څوک چې قران خی او درس قران کې د حدیث شر او سره کی الله دا علماء په عمرونو کی علمونو کی عملونو کی برکتونو آچوا اللہ زیون مراکز دی دین کا اللہ سوک چو قرآن بیانی دی شاعت مرگری دی او کنور مخلصین دی اللہ امرکون من عباد و شادہ بسات یا اللہ ربانی با دعاگانی کی ربانی با تحزیز کی اغل تلاش اغل تلاش اغل تلاش درسون خکی گی اخکلی بیان نکی گی او چه غیر ربانی دی اغبو وحده لا شریک لو انا ولا غیری زما کار دی دا نور پس پیگی انبیاء و بل طرف دعوت ورکو اوی منعی علیہم الصلوات و تسلیمات نو بل طرف قالو اقرار نادا درنزی مواری پوٹے تاسو قبول کو یاو منگ اقرار کو اللہ فشہدو نو گواہان شیوانا ماکم میں پیو بل بانی اتا سرم دا گواہی کون کونہ چی تاسو مند اللہ علیمان وی دا دا ختم نبوت بارکی ویلے شوی دی دا آدم علیہ السلام نے اللہ از اغسطے ہو لیکل عہد نامہ وا اغرے بانی دا انبیاء و دا سختونه براتلا انبیاء و بخبول امت ترسول آدم علیه السلام پی دستخط کرده و کاتبه کرده و چه بلکل زما زمانه کرا غیظه بمنم از با سر مرگرتیا کم دا اغا نا دا اغا وسیط اغا تا ترده چه دا عیسی علیه السلام پر رو رسید عیسی علیه السلام دار که انجی وزوالا و رکا دمیان زی ختم الله الله تاریخ زمانگلی کی یو بزرگوی حیره کم یمن پا علاقه کم یو سری بوتلم عیسائیو وی سندق راوغو خبرتای که ناغی که فتوان راوغست تصویر نراوغست وی دا پیجه نیمه وی نا وی دا آدم علیه السلام فتو دی بیاوی دا بلبل تردی چه ربی علیه السلام لراوغست وی دا آغا فتو جوڑو وی دا من الله را من الله نو و چه کم اوصاف کتابونی کلیو پاق اوصاف و بانی فتوان جوڑ کردی خلکو راوغست وی ما وی دا پیجه نیمه صاحبنا محمد صلی اللہ علیه وسلم دا خودونگا پیغمبر دی دا دا آغا دی وی بیاید ابو بکر فتو رو آز دو عمر عثمان علی دا پیجنه میاد دا اصحابان مقربین دی دغشان تا دا اغشه اس نشتی دغشان تا دا وسیعت او قدبی دا انبیاو بیدا او ما منلی دی اخر کتاسو پیغمبر روان دی اغا او منه پیغمبر خو اللہ تا معلوم ہو چه دو دار کنی را دی کنه خود نیکی پا نیت باندی چه اراده دا کولوی اللہ اجر ورکی اللہ ثواب ورکی آغا پیغمبر اخیر پیغمبر باندې چا غو ایمان راوړل نو د دې اجر هم الله ورکی. اوس ما وی کنه د بدای په نیت باندې چې د زړه عزم دی او ګرځاو نو دا د زړه عمل له پلاسو دلاندې کړي خو د زړه عمل له الله په ګناه ورکی صدا ورکی د نیکی اعظم کی چې دا کار بده شي کوم د نن نه پروت بده شي کوم بیا دې د کول توفیق را نغه مقر نغلا د دې نیت او د ارادې الله تعالی اجر درکې ثواب درکې خو نیت اراده به علی چې هغه د کول مناسب د دغه وخت نه دغه تدبیروم شروع کی لو اراد الخروج لاعد له عدا کده وته نیت وي نو الله به دوباره تیارې کړ سنت تیارې کول ویاو زم نو چیزی نو تیاره اولا دا اس نشورو که جتا اولا تیاره نده کرده دروغ وای دا زم دیده دروغ وای زم با قرآن بز دا کم نو دا اس نولا تیاره شروع که کنه درخواست نو کره کی ورکا دا شن تذکور کی ضرورت دا غیر تیاره و که دا اللہ دلاری چکت برا بستارا جامع تیار که دا نه تیاره خواه ویسه بز ما نیتو شسا کالی بز خامه خواه در سازم خودو بز دا سی کور کسی مجبوری و نو تا نیت نو کنه نیت چشوه نو کور کی مجبوری نو کنه اب تا دماغ کی نہ پورا کرے وا دبئی تو جدید نہ کری کی ضرورت کور کی ضرورت نشی سعودی تجھے کور کی ضرورت نشی وہ چیز سے ضرورت ہے قرآن دا پارا دے دا دین دا کور دا پارا دن دا پر دے کنا دے کی تبلیغی دوستیان وی کنا وی کارون کے اللہ ربرا او کہ اللہ ربرا روان دی روس تو کای او خو باس دا خبر کی کرا ستا چی را دا نو کارون کے اللہ ربرا او کا تیارے او کا او غ موقع تے زان رسو لا عد لو دا نو د نیکی اراده باندې چې د کولو دې زړه نه نیت ته تیار ولکای الله اجر ورکړي د بدی په اراده باندې عزمن او حتمن الله سزا ورکړي د زړه د عمل اولې دا اراده کړه بیا چې په عملوم شروع کو د لاسو کار شروع کو بیا خو لا ګنا دی لا زیات دی ارتداد د عمل دی لا فشهدوا انا معکم من الشاهدین چې واولې اولئک هم الفاسقون خاص دغه دی فاسقان د دې عهد نه واوري هغه د دین نه وتون کی دي اف غیر دین الله یبغون زورونه اور اٹنه دا ولی دا الله دین پر خو الله په انبیا را لې کلی دي ان سوا د دین د الله نه لټای ولته بدعتم دغه ته وي غیری اراده ای طلب پکیتا اتفاقا او په پیغه باندې نه راغلی هغه کی غیریتی احداث غیریت او عدم موافقت د دین سره دغه ته بدعت وینو طلب کای کوشش کای اکی اراده دی دا او غیر د دین نه په دین کې غنشته پر اوړ دین د پیغمبر اسلام کې نشته دې ته بدعت وی دین به ای غیر به ای اراده او نیت به سره په پیخه وشو مجرم نه ګنا ده خو مجرم نه الله به دی معاف هو چې په نیت دی وکو اده سکار دی وکو چې هغه غیر دی اپا دسی نیتی که چدا ثواب دی احداث تی پی کتب دین کی من احدث فی امرنا هازا ما لیس منو فهو ردن قرآن ما غیبی دی فاولای کامو نتوک چی تر ای طلب کئی سواد اللہ دی قانون نبال قانون حال دادی چی آقا قانون تا غاری خود طول اسمان والا زمکو طوعان پرزازنی و کرحن پا مجبرل طولو انسانانو پیریانو فرشتو فرشتے ٹولے انسانان او پیریان زنی دا اللہ حکم تا غاڑے خود اللہ قانونی تشریعی حکم تا او دا پر عذاب آنی او زنو بلکہ دیرو دا اللہ حکم تا غاڑے خود دا خود جبرن کرہن اختیاری نشتی نا جوڑ دے پی خواخ ندے او دو تا غاڑے ایخی دا گرمی دا دے پی خواخ ندے خود غاڑے تا ایخی دا بلک کولی نشی اگا کرہن دی مجبور دے پدے بارے زکر چی آگے کے ثواب نشتے اپا آگے بانے گناہ نشتے او طوعان پا تشریعی قانون کی پر ازاو تا غاڑے خود فرشتو ٹولو انسانانو او پیریانو زنو یعنی نیکانو او تے خود زکر طوع کرے دارے دوارے ذکر گئی ابی ابا اللہ طرف تا گردو ریشی او آیا دے سورہ بقرہ اول سپارت چی خدمیتا سویلیو کنا قولو آمنا باللہ دو بی دینی خورائی وَيَكُونُ هُودًا وَنَصَارَى تَهْتَدُوا بِدِينِ خَرَي فَعَمَلُهُمْ خَرَي فَكِتَابُهُمْ خَرَي فَقَوْلُهُمْ خَرَي فَدَوْلَتُهُمْ مَالُهُمْ لَغُلْبَانٍ بِدِينِ خَرَي نُتَاسَوَكَ لَتَخْرَتَ وَيَكَرَ تَادِ دِينِ إِسْلَامَ دَارَ سَكَارُكُ بَيَانَ دِكَر لَچَرْتَا لِلَّهِ کتاب دی لکھے دا اللہ تر رضا قول دا پارا چی دا مسئلہ خورا شی کتاب دی چرتا لکھے دے خورا پانا دی چرتا چاپ کرے دے چی خلق تین خبر شی پیسی دی چرتا لگولی دی چوک دے پا پیسو باندے دا اللہ دین ترہ بلے دے چی ٹکٹ پر زدر کم خیر دے رازا چی زو خر پر زدر کم ٹکٹ پر زدر کم رازا چی لار چو خدمت بدیم کم دا دی چرتا کرے دے اب یاو انجیوز راغری دی ملک تباہ کن تا داغی مقابلہ پا خپل عملو کا کنا سکول داغو مقابلہ کی سکول جوڑ کا دا مدرسی مقابلہ کی مدرسہ جوڑ کا داغو دا خیراتی کارون مقابلہ کی تم خیراتی کارو کا پیسے جمع کئے اوے منگ بدا کسا جوڑو کو منگ بدا کارو کو نو دا ہر شی توڑ رازی داغ پا زد بانے وست پانا پا وست پانے نیوے کی گی نو دا کالج مقابلہ پا کالج ہو کا اسلامی کالج جوڑ کا وہ آزون نسیتون نہیں کی گی دا شانتا دا سڑک دا دیبانے خلق دو کا کئی نو تول سڑک جوڑ کا نا پیسے جمع کا ہمتو کا آگا دندے کڑے اور تاسو مقابلہ ہو کئی قولو دلتا قول ویری دی وا اعلانو کا منگی ایمان را وڑے پا اللہ بانے و پا اچرا لگلے شیدی منگتا وا اچرا لگلے شید ابراہیم اسماعیل ساق یعقوب و رازونو تی علیہم السلام او پا اگر طولو چورکر شید موسیٰ